Eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu eta gaurko protagonista nagusiekin goaz segidan. Kaotiko taldearen EH Colin diska kaleratu berri du Bagabiga disketxeak eta Kaotikorekin elkarrizketa dugu segidan. Gaurko irratsaio osoan zehar beraien disko berri honetako kantak entzun ditugu. Eta ea zer erantzuten diguten ondorengo elkarrizketan. Eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu eta gaurkoan esan dugun bezala Kaotikoren EH Colin diska zarituko gara eta bueno, ba, horretarako Xabi daukagu gaurko irratsaio hontan bateria gizona dena gure galderei erantzuteko Kaotikoren diska berri hontaz hitz egiteko. Kaixo Xabi, ze moduz? Egunon, kaixo. Bai, ondo harrapatzi zugu? Bai. Vale. Zaina zai hemen. Bueno, esan dugun bezala zu bateria jolea zea, ezta? Hori da. Zure... Gara, bai, zurekin batera beste lau lagun dauzkazu taldean eta bueno, bat Kaotiko boskote gisa funtzionatzen ari zarete eta egia esan bueno, ba izugarrizko ekoizpen oparoa daukazu eta dagoeneko ja 8. edo 9. diska da hau, ezta? Bai, 8. hau. Uh-huh. Bueno, esate baterako 6. diska eta beste bi zuzeneko ditugu. Bueno, esan bezala ekoizpen oparoa, urte asko daramazuelako edo gauzak bueno, azkar egiten dituzuelako, zer dela eta? Ba, agian bi gauzak, eh? Zeren gu gustoko dugu ba hori, ba gure mundu honetan azkar ibiltzea, baina ere ba zortea dugu, ba aukera izan ditugu, ba zein diska grabatzeko, eh? Zeren gaur egun ez da erresa hor mantentzea eta zere diska kateratzea. Zenean gauza oso limitatua dago, ba, merkatu aldetik, alde batetik eta beste aldetik ba, kontzertuei buruz ere, eta orduan, dutakit, ba, zortea esan, daukagula esan dezakegu, ez? Eta horregatik mantentzen gara, eta horregatik gustatzen zaigu ba, diskak ba, bi urte ez behin ateratzea, ez? Zulako zerbait, gutxi gora bera. Bi urte ez behin, gutxi gora bera, eta, bai. Bueno, gero horren ondorioak ere, ba, kontzertuak eta mugimendua da, ez? Bat, eta disko gehiago pentsatzen dut, orduan eta mugimendua handiagoa. Bai, ba, gure filosofia da, ba, jendea ez aspertzea, baina ez darez ustetzen ustea hor, ez? Orduan horregatik gutxi gora bera ez da beti ziur bi urtero, baina ba, jira bat bukatu ondoren, baten dugu deskanso jabete batzuk, joga egoten gara, gero konpasatzen dugu bitartean, eta bueno, diska garatzen dugu, eta orduan berriro errepidea ateratzen gara, ez? Gauza da, bintzat hori, ba, jendea ez zutezen aztea, baina ez darez nekatzea, orduan, mas o menos edo hori gutxi gora bera, ba, bi urtez behin ditu agian, baina hori, beti hor, ez aztu nahia, mintzat. Eta, hala ere, naiz eta ekoizpen luzea izan, eta urteak aurrera joan, zuen estiloa ez da aldatu, ez da? Esan daiteke, Kaotikoren estiloa hortxe jarraitzen duela disko berri honetan ere. Ba, bueno, disko berri honetan agian, ba, buelta bat eman diogu tuerkari, ez? Eta horri guztien dago egian, pixka bat, ba, agresiboago dela soinua, ez? Azken finean kaotiko gara eta beti mantendu gara ba, base batean eta hontan diskontan izan nahi duguna ba, izan da bat, hori pauso bat horrela matea soinu aldetik eta produkzio aldetik eta gian horregatik dauka diskonek guretzako eta bueno, jenentzako ba, grisibia gehiago soinu aldetik, ez? Eta hori dela eta, no, edo hori... taldearen jotzeko erari dagokio edo agian Aritzarregi bueno ba soinu teknikariari edo estudioari zerri ekosten dio zuri. Ba bueno, Kaotiko diskoberria egin dugu guk, ez, abestia, baina gero produzioetan ibili da Jimmy Sociedad Alkoholikako gitarrista. Bai. Ta berarekin lan egitea ba hori, ba beraren eta berari bilatu genion apart, apropos horregatik, ez? Zati uste genuen bera, ba beste estilo musika batetik etorrita eta bere konozimendu musikalengatik, ba orduan azkenean ba zerbait bereziago aterako zela, sustraiak mugitu gabe egonik, ez? Orduan berarekin egin dugun pauso horrena izan da, ez? Ba guk uste dugu ba Kristo lan bolobilatera dela azkenean, ez? Ba izan da pixkat hori, ba lan egiteko modu ezberdina, baina azken finean kaotiko gara eta beti sortuko dugu kaotiko gara, ez? Uh-huh. Jimirekin beraz esan duzu gustora egon zeatela, lehen aldia zan eta aurretikan ze harreman zenuten edo nolatan erabaki dezue edo nolatan jodezue Jimiren gana? Ba, Jimirekin harremana, ba hori, ez, kontzertoetan izan zen, ba, sozialekin, ba, kontzitzen genuenean, gero eta Gasteiz joa da, ez, gertukoa orduan, maizta ez, ba, betiko izizu askoa dokalean edo hortik, eta, bueno, eta gero, ba, kozpelanetarako ez, bueno, produzionetarako, ba, deitu genuen, zeren, bere beste belan batzuk ditu ez, ba, gian bai, beti beste talde metaleroekin egin duela lan, eta sekula igual punki edo rola ez, punk rock talde batekin, baina eskaini genion, bera oso pozik hartu zen, eta historia aurrera atera dugu, ez? Uh-huh. Eta horri guztien da nabarmena dago bere kutxua. Uh-huh. Hori musikari dagokionez, baina hitzei dagokionez, hor bai zuen oizko, bueno, ba, tratamendua mantendu dezute, protesta nagusi? Bai, azken finean gure moan eta gure inguruan ikuste ditugu eta zitza egiten dugu, ez? Eta ba, zoritxarez gaur egun, ba, besterik ez dago, ez, olako magigutzeko, ez, ba, politika bidez, edo krisia bidez, edo hori, tema soziala bidez, nori gabe aritze egiten duzu, ez, ere, guk ikusten duguna, eta gaizik badago, ba, horren kontra joko dugu, ez. Uh-huh. Basikamente hori. Uh-huh. Badago, gainera, disko honetan kolaborazioentzako tartea, eta bai hitzak eta bai inkluso kantatzeko tarte batzuk ere eskaini dizue lagun batzuei, ezta? Kontatu iguzue ze kolaborazio izan dituzuen. Bai, bueno, ba lehenik ba Xavier Silveira bertsolaria, eh? Ba letra bat egin digu hitzekin begiekin, ze bueno, ba aurreko disko batean beralekin ere lanekin genuen Paradiso Taberna bestia jatzi zigun adrenalina diskan eta oso kontentu geratu ginen. Orduan berari eskaini genion berri aukera idazteko eta ba, problemari gabe baietu izan zuen eta hortxe dago, ez? Ba, bere aporte txikia. Eta gero, ba, bestietan, gero abestu dute, ba, honen, letra honetan, hori, abesti honetan, Silbirak egin duena bestia, Fermin Muguruza, ba, bera ere, esan geniona baita ere, orain dela hilabete batzu, ba, nahi zuen kolaboratzea, eta ba, ados horri zen, Jimenan ere, zer Arraman oso nago gauearekin, eta problemari gabe, estudian agertu zen, kanta gintzuen. Eta gero beste bat ja, ba, Juan, eseako abeslaria ere, horreko diz Juan ezin izan zuen kolaborazioa egin zen, kanpoan zegoen, eta urten, ba, ja, Jimirekin, da, zuen eskapatoria, ez, orduan, ba, baita ere, zartu genion, rekarga bestian. Ba, hor daude bilak, ez, bi kolaborazio oso garantitxu baina. Uhum, bueno, ba, hortxe beraien toketxoa ere kanta horietan. Eta, bueno, aipatu duzu, ba, bi urtez behin edo ba, diska badela, diskoaren ondoren birak ere etortzen direla. Zer da zuek oraingoz lotuta daukazuena? Hemen gertu badago zerbait, ez da? Bai, bueno, ba, bira zigin, otxailako baita iru, kalera roken ez, Durangon. Eta hortik ja, Londresen egon gara baita asteburu bat, eta hor, ba, otxailako, ba, videoklipa grabatzeko, gero ere aurreko astean egun jen Jimmy Jazzen, ba, etxean, etxean bai. Gertu, eta azte burontan Donosti eta Iruñan eta bueno, Tarrabian daukagu, eh? Uh-huh. Eta gero mendik aurrera ja, ba, pixka bat, Estatu Espainiarrean ozten gara ja egurre ematen, ba, Galizia, Madrilen, Katalunian, bada gude gauzak, ez? Eta gero, ba, ea gu da nola doan, vale. Gondo joatea eta horregotea toki guztietan. Hemen gure Donostiarren tzulei dagokionez behintzat, azte burontan, mentxe, Donostian zaudete, dokan, ez da? Ja, nada dokan, ostiraldean arratsalde gau partean, oregun gara ta bueno, de animatu nahi dut baita ere, era gertzeko. H. Colin izeneko disko honetako kantak izango dira nagusi kontzertu honetan. Bueno, ba, gune normalean ez dugu oso berria botatzen, ez. Beti goten gara gutxinaka sartzen zeren azkenean kamerriak eta jendeak ez azkizki oraindik ondo eta ez dare ez dugu nahi jendea ba pixka bat hor dudakik edatzea. Zote zaigu gehiago ba giroa emakotea, eta jendea dakien gauza botatzea, baina hori bai, ba, bost pasei kantatzen izuzten ditugu kalatuak repertorio sotik, eta, bueno, baina, bueno, bai, pixka bat denetarik egon. Eta esan dugun bezala, kaotikoren disko berri hau, EH Colin da, noski, ba, erreferentzia The Clash in London Colinera, edo horrelako zeo zer? Bai, bueno, idoia izan zen, ba, katez, ba, lokalean hitz egiten, ba, justo 10. urturrena Jo Strummer hil zenetik, eta, ba, komentatzen, ba, tontok hasi gineo, la H. Collins, London Collins, ez, ba, eta baita ere, ba, horti ja pixka serio hartu genuen, eta pentsatu genuen, ba, bere garaian London Collins izan zen bezala, ez, ba, bigarren gerra mundiala, Londresetik bidatzen zen bezua mundura han zeudela, ez, London deitzen, gupetxatu genuen ere orain aukera badela Euskal Herritik hemendik kanpo entzuteko jendeak, ez? Zeren hemen pausu batzuk eman dute batzuk zer hau aldatzeko, eta pixko bat entzuteko gu zer nahi dugun, eta zer herri bezala zer behar dugun, ez? Zaigu errespetatzen eta zapatuta gaude. Zena bari du azken fin gauza bat hobetera obera doala, baina justu pausu bat atzerak ematen dugun. Bueno, guzti horren bueno, erakusle edo izenburua, baina gero barruan, Mamia, esan bezala, ba, amairu abesti horietan, Mamia hartxe izango da, eta bueno, ba, guk entzule guztiei eskainiko diegu, ere, ba, gonbita, disko hau erosi entzun, eta kontzertura joteko ostira lontan, tokan, ez da, esango goratuko dugu berriro. Hori da, tokan, ostira lontan, hori tabi, ba, haueko sortziterritan uste, eta ostira lehenengo taldea, eta gero ba, ondoren. Zeinekin joko dezute? Ba, hor ramatzen oso, zeren ez dakit, uste dut, karne kruda aukera izena, igual, ez dakit, ez dakit, ez dakit, askorik, ez, eti azkenean ni, ene ez asko enteratzen horretaz. Grupo sorpresa jarriko dugu, bai, hori, eta bestela, ba hori, esan bezala ostiralean, kaotiko EH Collins diska orkesten, eta bere gainontzeko arrakastak ere antzi izango dira. Bueno, Xabi, ez dakit zerbait gehiago daukagun gehitzeko diskonen inguruan, edo zuen taldearen inguruan? Ba, bueno, hori, ba, hemendik aurrera ja gira gerri zutu dugula, eta ba, hori, ba, ja ikusten garen elkar jendeak inortik. Aipatu duzu ere bideoklipa dakazuela, eginda, hau interneten edo ikusi ahal izango da? Bai, horrendik ez da kaleratu, baina torren estetik aurrera nik uste dut, ja, gugela, bai, nire batzen Londresen kaletik, hori, ba, ja, aprobetsatzen nangun dela kontzertu bat emateko, eta, bueno, esperitza oso elegantea izan zen, ez? Hemen kanpo beti hemen grabatu da, eta beti garito itxi batea grabatu da, eta ba, aukera hau eman ziguten, bueno, proposatu ziguten, eta bai ez esan genuen. Kaleti grabateko, bizka batola aventura moduan, eta asopazik eritu gara. Bueno, gero hori ikusiko daia pantailetan. Ederki, bueno, ba, gogoratu dugu kontzertua, aipatu dugu kaotikoren EH Collins diska kalean dagoela, eta Xabi, ba, gaurko elkarrizketa hau agurtzeko, gure entzulei ze kanta eskainiko diegu? Bueno, nahi esko gustatzen zait Diario de un preso, por ejemplo. Eta hau da, 8. kanta, ez da, bai. Horixe da. Bale, ba, Diario de un preso, esan bezala kaotikoren EH Collins diskotikan aukeratuko dugu, edo aukeratu du Xabik bateria gizonak aukeratu du kanta, eta, bueno, ba, Xabi, mila esker, gure gandelei kalderei erantzutagatik, eta nahi duzen arte. Vale, arte, segi, agur. Agur.